Linde met het NOS-journaal. Israëlische militairen zijn vannacht het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad binnengegaan. Volgens een correspondent van Al Jazeera zijn de militairen op de eerste hulpafdeling en staan er tanks op het terrein van het ziekenhuis. Het Israëlische leger spreekt van een gerichte operatie tegen Hamas die zich in een deel van het ziekenhuis afspeelt. De situatie in Al-Shifa is slecht. Stroom, water en voedsel zijn zo goed als op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zoveel doden dat het niet meer lukt om ze te begraven. Of er doden of gewonden zijn als gevolg van de Israëlische actie van vannacht is op dit moment onduidelijk. Het kabinet ziet voorlopig af van de vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. Het plan leverde felle kritiek op van onder andere Brussel en de VS, omdat Nederland zich niet zou houden aan internationale afspraken. Onder andere omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld over het besluit. In aanloop naar de presidentsverkiezingen perkt Rusland de speelruimte voor journalisten verder in. Alleen officieel erkende journalisten mogen bij de stemlokalen hun werk doen. De verkiezingen zijn in maart. President Poetin kan nog 2 termijnen van 6 jaar president blijven. Toto moet 4 gokkers alsnog in totaal 20.000 euro uitbetalen. De 4 hadden vorig jaar gegokt op een bekerwedstrijd in Denemarken. Ze wonnen 26.000 euro. Toto weigerde het grootste deel van dat bedrag uit te betalen omdat op de website een fout zou zijn gemaakt bij de kansberekening. De gokkers hadden kunnen weten dat het een fout was, zegt Toto, maar de kantonrechter gaat daar niet in mee en zegt dat de gokkers volgens de reglementen recht hebben op het geld. Het weer, regen trekt vanochtend via het noordoosten weg. Vanmiddag vaker droog met af en toe wat zon. Het wordt zo'n 12 graden vandaag. De komende dagen blijft het wisselvallig en vooral vrijdag is het fris. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, nog precies een week tot de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag in Vroeg en de verkiezingen, aflevering 3 van onze verkiezingsspecial, armoede en bestaanszekerheid. Misschien wel het belangrijkste thema deze verkiezingen. De NRC dacht, weet je wat leuk is? We maken een grafiek met hoe vaak het woord bestaanszekerheid in de afgelopen 13 jaar is gebruikt in de Tweede Kamer. Kijk, dat zie je hier. PvdA heeft het woord 108 keer gebruikt, CDA 63 keer en een stukje naar onder, Pieter Omtzigt 40 keer. En wat is nou het mooie van zo'n statistiek? Dat het precies helemaal niks zegt. Nee, want een woord heel vaak gebruiken, dat betekent niet dat je er ook iets aan doet. Hè? Ik bedoel, als je zo redeneert, zouden Hagenezen ook prima oncologen zijn. Dat is ook niet allemaal. De Jonge Stem. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van 15 november 2023. Maar liefst 68% van de jongeren heeft te maken met geldzorgen en hebben het gevoel dat zij door minder goed kunnen meedoen in de samenleving. Blijkt uit een peiling van UNICEF Nederland. Geldzorgen leiden tot een gevoel van uitsluiting, isolement, eenzaamheid en mentale problemen. Genoeg stof om over te praten deze ochtend. Door het gesprek heen hoor je ook ons jongerendebat, waarin 8 jongere partijen in debat gaan over het thema armoede en bestaanszekerheid. Hoe kijken de jongere partijen naar leeftijdsgenoten met schulden die in de knel zitten? En is bijvoorbeeld een eenmalige toeslag, zoals een energietoeslag, een goede manier om armoede te bestrijden? Ga ik allemaal bespreken, ook met 2 gasten hier in de studio. Allereerst Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ook naast jou armoede- en schulden-expert Stella de Zwart. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Welkom terug in Vroeg. We spraken elkaar al, weet je nog wanneer het was? Volgens mij begin van dit jaar. Van dit jaar, hè? Dacht het wel, ja. Nou, het voelt als gisteren in ieder geval. We hadden een heel interessant en ook belangrijk gesprek over armoede in Nederland. Gaan we opnieuw houden met elkaar en ook vooral even kijken wat de verkiezingen en de partijen erover te zeggen hebben. Anna, bestaanszekerheid is een van de grote thema's deze verkiezingen. Eerst werd er geroepen, ja, migratie, dat wordt het thema deze verkiezingen. Want het vorige kabinet viel daarop, dus dan gaat men ervan uit. Nou, dan is dat het thema voor de volgende verkiezingen. Als je mij vraagt, is bestaanszekerheid het thema? Hoe kijk jij daar als lector armoedeinterventie naar? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het thema zo centraal staat. En ben het absoluut met je eens. Deel het, de observatie dat dat het, denk ik, het centrale thema is van deze verkiezingen. En het gaat natuurlijk ook ontzettend over wat verstaan we nou eigenlijk onder bestaanszekerheid. Geven we er misschien niet iets te veel verschillende definities aan? En ik denk dat het heel goed is dat debat op dit moment zo gevoerd wordt. Ja, Stella, in de campagne horen we dan altijd mooie grootse plannen. Interessante beloften. De wereld ziet er 180 graden anders uit na 22 november. Heb je het gevoel dat die verandering die dan zo in die campagne wordt aangekondigd ook echt er is, straks na de verkiezingen? Ik denk dat iedereen de beste intenties heeft om die verandering toe te... Dat gaat komen. Maar of het er echt gaat komen, dat is nog wel de vraag. En ik denk ook dat het is natuurlijk mooie verkooppraatjes eigenlijk wat iedereen heeft. Alle partijen, maar tegelijkertijd de ambtenaren blijven wel zitten. En die ambtenaren die hebben natuurlijk op een bepaalde manier ook hun zeggenschap en hun denkwijze en hun manier van handelen. Dus ja, of het nou in 4 jaar tijd, de volgende komende 4 jaar tijd gaat veranderen, we wachten het af. Ja, en je doet op de ambtenaren, de mensen die bij de Belastingdienst werken, die gaan over bijvoorbeeld het toeslagensysteem. Op alle niveaus zijn op de ambtenaren. Alle niveaus en eigenlijk alleen het hoogste poppetje verandert. Dat is de minister. Ja. En die heeft dan 4 jaar de tijd om iets van zijn plannen in te wrijven bij die ambtenaren Precies. die daaronder zitten. Ja. Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Je zegt, je hebt verschillende definities als het gaat over bestaanszekerheid. Welke definitie hanteer jij? En hanteren wij misschien dan ook wel deze ochtend? Ik zou bestaanszekerheid definiëren als... het heeft een aantal componenten. Het heeft zeker ook een inkomenselement. Dat staat misschien wel centraal. En dat inkomenselement gaat over dat je voldoende geld hebt om in basisvoorzieningen te voorzien. En daarnaast heb je nog wat extra geld voor participatie, leuke dingen doen, om het zo maar even te noemen. Mm-hmm. En je hebt ook nog wat geld over voor als de zaken tegenzitten. Stel dat je auto kapot gaat, je wasmachine gaat kapot. Dat is het inkomenselement. Maar dat is dus niet het enige waar bestaanszekerheid over gaat. Absoluut niet. Wat we juist heel erg zien is dat bestaansonzekerheid kan ontstaan doordat er ook op andere leefgebieden problemen ontstaan. Denk aan wonen. Hè? Dus een goede, passende woning, heel belangrijk, die je voldoende warm kunt stoken. Denk ook aan gelijke toegang tot gezondheidszorg. Mensen met weinig geld maken vaak minder gebruik van gezondheidszorg. Er is toch ook een soort van mijding vanwege je eigen risico. Mondzorg wordt vaak gemeden. En daarnaast een ander belangrijk element is bijvoorbeeld ook het aspect van onderwijs. Mm-hmm. Gelijke kansen voor iedereen in onderwijs hoort daar ook absoluut bij. En dan nog het stukje sociaal, om het zomaar eens te noemen. De sociale zingeving in je leven eigenlijk hoort wat mij betreft ook bij. Ja, er is ook echt, dat leerde ik gisteren in de voorbereiding van het programma, vond ik heel interessant om achter te komen, vastgesteld wat je nodig hebt om een redelijk bestaan te hebben. En dat gaat ook zover als zoveel snelheid internet bijvoorbeeld, leerde ik gisteren. Ja, er zijn inderdaad focusgroepen en hele... aan de hand van focusgroepen zijn er budgetnormen opgesteld door het Nibud. En die gaan zover als dat je net beschrijft. Dat gaat over de snelheid van je internet of door wel of geen databundel voor je kinderen bijhoort. En die normen worden ook aangepast door de tijd heen. Ja. Wat wel betekent is dat afhankelijk van de keuzes die je als maatschappij maakt, wat je vindt dat daarbij hoort, dat het sociaal minimum, zoals we het nu definiëren, eigenlijk misschien wel te laag is voor wat we verwachten van het fatsoenlijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ja, is het leefbaar? Is het leefbaar, inderdaad. Dat is de vraag dan. Stella, we gaan het komend uur praten over armoede. Jij bent armoede-expert, ook ervaringsdeskundige. Hoe graag je dat zou willen of niet. Wat zijn de 2 belangrijkste pijnpunten als we kijken naar bestaanszekerheid, armoede in Nederland? Persoonlijk denk dat het pijnpunt is dat er veel over de mensen gesproken wordt in de plaats van met de mensen. Dus ik denk dat dat een van de pijnpunten is waardoor je niet altijd alles op kan lossen zoals het opgelost zou moeten worden. Mm-hmm. En ik denk dat de mens zelf aan zich vergeten wordt waar het daadwerkelijk over gaat. Want in principe, in principe is armoede op te lossen. Alleen het is een politieke keuze. Dat het niet opgelost wordt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En ik denk dat in een welvarend land als Nederland kan het opgelost worden. Maar je moet ervoor kiezen. voor? Nee, je moet kiezen. Je moet als politiek kiezen om dat te willen. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja, en ik denk dat er toch te weinig draagkracht is om echt het probleem op te lossen. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat we een... het is heel fijn hoor dat we een minister hebben van armoedebestrijding. Mm-hmm. Maar ja, armoedebestrijding klinkt ook zo alsof je het over ratten hebt of zo. Ja. Dus het zou eigenlijk ook een minister moeten zijn van bestaanszekerheid. En alles wat Anna net zei, dat zou dan daarin toegepast moeten worden. En daarop gericht moeten worden. Ja. Nou, twee interessante punten haal je in ieder geval aan. We gaan het komende uur erover praten. Anna Kuster, Stella de Zwart zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeger, de jonge stem. Met Stefan Komduur. Terug nog even naar het UNICEF-onderzoek. Want UNICEF onderzocht dat 94% van de jongeren vindt dat er niet genoeg wordt geluisterd naar jongeren met geldzorgen in Nederland. Dat is een onwijs hoog percentage. Anna, heb je een verklaring waarom dat cijfer zo hoog is? Ja, ik denk dat het ook voortkomt uit het algehele gevoel dat wel meer mensen op dit moment in Nederland hebben natuurlijk dat van in hoeverre kan ik rondkomen. En voor studenten die gemiddeld minder te besteden hebben, voelen ze dat denk ik extra. En bij studenten speelt het ook nog eens extra, het sociale element nog eens extra mee. Dus je wil graag leuke dingen doen en meedoen met je peers. En op het moment dat je dat alles duurder wordt, is dat gewoon lastiger. En je peers zijn je leeftijdsgenoten. Zijn je leeftijdsgenoten, inderdaad. Dus ik begrijp dat wel. En daarnaast is het natuurlijk ook de discussie over over het leenstelsel, et cetera, de periode waar we net uitkomen. Het gevoel van hoe kijken we eigenlijk naar studenten? Welke rol hebben ze eigenlijk in de maatschappij? En vooral ook wat voor toekomst hebben zij voor zich? Hè? Dus ook die onzekerheid over, kan ik nog wel een huis vinden? Laat staan kopen? Kan ik, wanneer ik dat zelf kies, een gezin beginnen, et cetera? Wat voor werk ligt er voor mij? Ik denk dat dat eigenlijk gewoon een samenvatting is van de grotere onzekerheid die studenten op dit moment ervaren. Ja, en het grootste deel van die studenten vindt dus ook dat daar te weinig naar geluisterd wordt. Dat er te weinig aandacht voor is voor die zorgen die onder hen spelen. Stel ik wel even naar jouw zoon met jouw goedkeuring. Ja. Want dat is een voorbeeld van een jongere die zich ook een periode zorgen heeft moeten maken over zijn portemonnee, over het geld dat erin zit of het geld dat er niet in zit. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, mijn zoon die heeft een keuze gemaakt dat hij als eerste naar het ROC wilde gaan, omdat hij heel graag wil stapelen. Stapelen om advocaat te kunnen worden. Dus dan moet je eerst de MBO, HBO en dan pas naar de universiteit kan je dan gaan. En zijn opleiding die is gestopt. En kreeg dus geld van Duo. En omdat zijn opleiding gestopt is, heeft hij nu echt zoiets van, wat moet ik nu? En aan de hand van... Gestopt is hij, de opleiding is afgerond? Dus de opleiding is echt de gewoon... De hele opleiding is opgehouden te bestaan. Te bestaan, ja. Dus nu heeft hij zelf zoiets van, wat moet ik nu? En we hebben nu een oplossing gevonden voor dat hij naar Joke Smit zou gaan. Dat is dan een particuliere opleiding. Dat wist ik niet dat dat echt... Nou, het is niet echt particulier, maar het is meer... je krijgt het niet gefinancierd door de Duo, laten we het zo zeggen. Dus voor hem is het nu, en voor ons is het nu zo van, de boeken zijn gekocht. Dat is toch ook weer een bedrag, dat moet je zelf betalen. Maar hij moet ook al die modules die hij moet doorlopen, moet hij ook zelf betalen. En ik kan het niet betalen, hij kan het niet betalen. Dus hoe moeten we dat nu doen? Hij is niet gemotiveerd om het te doen. Dus dan houdt eigenlijk het een beetje op. Mm-hmm. Dus nu is het voor hem zoiets van, wat ga ik nu doen? En dat is, ik weet niet of ik nu antwoord op jouw vraag geef. Jawel, nou, dat is zo'n voorbeeld van eigenlijk dat je dus niet meer kan studeren wat je wil studeren. Ja. Omdat je het niet kan betalen. Ja. En je ouders het ook niet kunnen betalen door allemaal gegronde redenen. Ja. En je zegt eigenlijk, daardoor raakt hij niet gemotiveerd. En gaat hij niet zo snel een andere opleiding kiezen. Nee, precies. Dus hij komt er ook achter dat hij een andere soort manier van leren, dat beter bij hem past. Dus dat is een beetje eigenwijsheid van hem, dat hij niet naar mij heeft geluisterd, dat hij beter 4 dagen in de week kan werken en 1 dag in de week naar school kan gaan en op die manier kan stapelen. En anderzijds is het ook zo, we hebben de financiële middelen ook niet om iedere keer de nieuwe boeken te kopen, die modules te betalen, de reiskosten te betalen. Nou, ga zomaar het hele rijtje af. Dus, en wat zou een oplossing zijn in dit probleem? Nou ja, de eerste oplossing voor onszelf als gezin is dat hij een juiste keuze moet maken waar hij zich wel gelukkig bij voelt. En de tweede keuze zou zijn dat kinderen die wel getalenteerd zijn of die graag willen leren, dat die goed ondersteund worden vanuit de overheid. En dat daar dan geen verschil gemaakt moet worden tussen of je nou bij het ROC zit of je neemt een zijstapje die niet echt alle Jezus duur is, zou dat toch wel een goede oplossing zijn dat er een tegemoetkoming komt. Of dat duo door kan blijven gaan. Zomaar een voorbeeld van een jongere die eigenlijk vastloopt doordat hij de zaken niet kan betalen, zijn eigen studie niet goed kan betalen, omdat het bijvoorbeeld niet vergoed wordt door de overheid. Terug even naar het onderzoek van UNICEF. Anne, zie jij in onderzoek terug dat er verschil zit tussen jongeren en ouderen als het gaat over jongeren en ouderen als het gaat over armoede en de benadering daarvan, de oplossingen daarvan, de beleving ervan? Ja, ik denk dat dat is zeker zo. Alleen al omdat studenten niet worden meegenomen in de statistieken van armoede. Dat is een aparte categorie. Dat zegt denk ik al veel. En daarnaast, als je naar schulden kijkt, is er ook wel iets zorgwekkends aan de hand. Want wat we daar zien is dat betalingsachterstanden gemiddeld genomen in Nederland afnemen. Afgelopen jaar zijn afgenomen, maar dat voor jongeren de betalingsachterstanden zijn toegenomen. Dus het is wel echt ook een groep die aandacht vraagt op het thema schuldenproblematiek. Mm-hmm. Ja, jongeren hebben steeds vaker problemen met het terugbetalen van leningen. Het BKR, dat is de bureau wat schulden registreert met elkaar. Dus als je je telefoon koopt en die ga je afbetalen, dan krijg je bij BKR een registratie. En zij zien de afgelopen jaren een verdubbeling van de betalingsachterstanden in de jongste leeftijdscategorie tot 24 jaar. Terwijl het juist het aantal leningen juist daalt, maar eigenlijk steeds meer jongeren dus niet aan die betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Mm-hmm. Heeft invloed bijvoorbeeld op het kopen van een huis bijvoorbeeld. Ja, dus betalingsachterstanden blijven je achtervolgen. En het blijft vaak niet bij één betalingsachterstand. Hè. Het is vaak een teken van dat er ergens iets niet goed aan het gaan is. Je gaat de ene lening opvullen met de andere lening. Ja, en dat is een mogelijkheid. Maar het kan ook zijn van dat je bijvoorbeeld je telefoonabonnement niet meer betaalt. Dat je je zorgverzekering niet meer tijdig betaalt. En wat er ook gebeurt als je eenmaal in zo'n proces geraakt, is dat daar vervolgens boetes bovenop komen, aanmaningen. Dat kan van kwaad tot erger gaan. En daarmee begin je wel eigenlijk je... Het opbouwen van je leven begint dan ook met een financiële achterstand. Ik wil even met jullie luisteren naar ons jongerendebat dat we vorige week hielden. Daar hadden we het ook namelijk over schulden bij jongeren. Laten we even luisteren naar een debat wat we horen tussen Mauk Bresser van de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. Hij is in debat met Bastiaan Meijer van de SP Jongeren. Mensen zitten in een situatie waar ze niet uitkomen, gaan schulden aan, waar ze waarschijnlijk niet meer uit zullen komen, ook omdat ze daar te weinig over weten. En als we dat probleem willen oplossen, moeten we zorgen dat mensen weten wat het effect kan zijn van schulden. Dat schulden niet alleen een probleem kunnen zijn, maar ook de kansen kan bieden, maar tegelijkertijd wat ook de gevaren zijn. Want daar zijn veel jongeren zich totaal niet van bewust. Heel veel mensen die kopen tegenwoordig kleding via betalingsservice als Klarna, dan krijgen ze daar boetes overheen. En dat is gewoon echt een serieus probleem. En hoe komt dat? Omdat jongeren er te weinig over weten, omdat we er te weinig aandacht aan besteden. De vraag was, vind je dat het goed gaat? Nou, dit gaat nog niet goed genoeg. Nee, goed. Nee. SP Jongeren, wat zeg jij wat de JOVD hierover zegt? Het is een superliberale oplossing. We moeten het gewoon nog even beter gaan uitleggen. Dan gaan mensen er niet voor kiezen om zelf in de schulden te komen en grote betalingsachterstanden te krijgen. Wat je nu ziet is dat als mensen één keer het missen om te betalen, dan neemt dat weer op, komt er weer een boete bovenop. Dan krijgen ze weer een boete bovenop en je zit zomaar 1500 euro schuld. Terwijl je begon met 300 euro. En ondertussen zie je dat gemeenten mensen daar helemaal niet meer goed mee kunnen helpen, omdat daar geen geld meer voor is. Gemeenten houden te weinig geld over om mensen met financiële problemen echt te helpen. Ja, gemeenten houden te weinig geld over om jongeren en mensen überhaupt in armoede te helpen. Even stellen naar het eerste punt, want Mauk Bresser van de JOVD aanhaalt. Hij geeft eigenlijk aan dat er bij schulden ook juist kansen zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Heb jij kansen bij jezelf gezien terwijl je in de schulden zat? Nou ja, de kans die ik heb gezien is dat ik nu wel beter of anders omga met geld. En bij mij was het persoonlijk niet dat ik een hele grote schuld had. Dus of de kansen zijn bij schulden. Ja, ik denk dat de enige kans is dat je je schuld op kan lossen. Maar ik snap niet zo goed deze uitspraak. Hm. Anna, hoe luister jij daarnaar? Ja, ik vind het ook een hele ingewikkelde. Ik denk dat, dat mensen met schulden, wat we, hè, wat we daarvan weten, en Stella kan dat denk ik heel beamen, dat wat het met je doet, hè, ook mentaal, de situatie waar het je toe brengt, de stress, de zorgen. Dat vind ik moeilijk te rijmen met kansen. Ja. Laten we even verder luisteren, want ook Alexander Hendricks van BBB Jong reageerde op deze stelling. Zat aan de zijkant en mochten nadat het debat tussen de SP en de JOVD was geweest, reageren. De stelling is: jongeren met schulden worden aan hun lot overgelaten. Bordjes omhoog. Ik zie een bordje in het midden. Dat trekt dan altijd meteen mijn aandacht. Dus Alexander Hendricks, BBB Jong, wat vinden jullie? Ik vind de stelling gewoon een beetje cru. Het is echt niet dat ze tegen jongeren zeggen, nou, zoek het maar uit. Maar het is wel zo dat we jongeren, dat de overheid mede schuldig is aan jongeren met schulden op zaden. De pechgeneratie, dat de jongeren konden lenen en dat ze daar eigenlijk nooit voor zijn gecompenseerd. Dus ze hebben wel bijgedragen aan jongeren in schulden steken. Maar het is niet zo dat de overheid alleen maar zegt, nou, zoek het maar uit. En dat is wel een beetje wat je uit deze stelling zou kunnen deduceren. Ja, BBB Jong was dit. Die zegt eigenlijk, of vindt, dat de overheid zeker wat hulp mag geven. Stella, waarin kan de overheid, als we het even kijken naar jongeren en schulden, in verbeteren? Zit hem dat bijvoorbeeld in betere voorlichting? Ja, absoluut. Ik denk dat het al goed is als jongeren op de basisschool ook al voorlichting krijgen hoe ze met geld om moeten gaan. En zeker op digitaal gebied. Alles gaat nu via de mobiel. Kleine kinderen die zien al dat hun vader afrekent met hun smartphone als ze in de winkel zijn. Dus het gevoel van geld is er bijna niet meer. Dus ik denk sowieso dat je daarmee moet beginnen op de basisschool, vervolgens op de middelbare school. En dat moet gewoon helemaal doorgetrokken worden naar de universiteit toe of naar een opleiding die je volgt. En dat er een ik denk bijna dat er een soort consultatieboekje moet komen, waar ook weer stap voor stap in staat hoe je met geld om moet gaan. Zoals je ook krijgt als je een baby wordt geboren, krijg je ook een consultatieboekje. Wanneer je de eerste prik moet halen, nou ja, ga zo het hele rijtje maar af wat in een consultatieboekje staat. Dus ik denk dat het voor jongeren heel belangrijk is om te horen hoe het is als je extra kleding gaat kopen. Ik kan me heel goed voorstellen dat vooral dames daar ook, althans, ik ben zelf een dame, dat je gevoelig bent om kleding te kopen. Mm-hmm. Ik ben er zelf niet gevoelig voor om dat online te doen. Maar heel veel doen dat. En dat is gewoon nu met dat Klarna, of hoe heet dat? Klarna of Afterpay. Precies. Dat bedrijven kan, waar je nu kan kopen en over binnen 30 dagen precies, moet betalen. Precies. En ik denk dat daar veel meer voorlichting over gegeven moet worden van wat daar ook de nadelen van zijn. Ja, het is niet dat de voorlichting er helemaal niet is. Want andere gemeentes bieden ook al vaak hulp, specifiek aan jongeren met schulden. Mm-hmm. En vanuit de overheid zijn er ook bepaalde hulpmiddelen, zoals een website met informatie, met wat te doen. Dus die informatie wordt op zich wel ergens al aangeboden. Waarom zou dan daar nog meer op ingezet moeten worden? Ja, ik denk dat het een tweesporen beleid is. Hè. Dus enerzijds wil je dat misschien nog op zoek gaan naar hoe kun je dat nog structureler inzetten. Er is inderdaad al best een heleboel. Je hebt bijvoorbeeld ook voorbeelden van gemeentes rondom dat jongeren 18 worden. Daarvan is ook bekend dat als je 18 wordt, word je ook financieel verantwoordelijk voor contracten die je aangaat. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld kan leiden tot achterstallige betalingen bij de zorgverzekeraar. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld als je 18 wordt, iedereen die in de gemeente 18 wordt, een verjaardagskaart sturen. Met erop de informatie wat dan eigenlijk op dat moment jouw financiële verantwoordelijkheden worden. En waar je allemaal aan moet denken op dat moment. Maar goed, dat doen niet alle gemeenten. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn er ook echt best al wat initiatieven rondom financiële educatie op verschillende onderwijsniveaus, om het zo maar even te noemen. Maar het is nog niet structureel, het is nog niet landelijk. Dus ik denk dat het enerzijds een goede gedachte is om structureler na te gaan of structureler te gaan denken over dat financiële onderwijs. Anderzijds vond ik het gesprek net heel, of het debat dat we net hoorden, interessant. Want daarin werd ook gezegd, het gaat niet alleen over financiële educatie. Het gaat eigenlijk ook over wat biedt de markt allemaal aan jongeren en wat kun je daar ook eventueel aan kaders stellen. En moet je dat als overheid niet meer reguleren? Ja, dat is dat zijn zeker ook opties. Dus ik denk dat alleen onderwijs is een belangrijk onderdeel, maar is niet voldoende. Ja, dus jij zegt eigenlijk, je kan ook als overheid zeggen, je mag pas vanaf 28 van die later betaalservice gebruik maken. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Of je kunt ook het aan banden leggen over hoe die afterpay-constructies... hoeveel rente er gerekend mag worden. Ja. Hoeveel er van tevoren misschien toch al aanbetaald moet worden, et cetera. Daar kun je van alles mee. Ja. Toch is vooral de oplossing op dit moment dat het minimumloon omhoog gaat. Van links tot rechts ziet graag een stijging van dat minimumloon. Terwijl er vrij weinig wordt gesproken over preventie. Dus op dit moment lijkt vooral de oplossing te zijn, we geven ze maar meer geld en dan moet het goed komen. Terwijl ik eigenlijk van jullie leer, nee, geef ze niet meer geld, leer ze omgaan met dat geld. Ik denk dat het wel goed is om te leren omgaan met geld, dat heel belangrijk is. Maar ik denk dat het vingertje niet alleen gewezen mag worden naar de overheid. Het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van ouders. En dat ouders daar ook zelf deelgenoot van mogen zijn. En ik persoonlijk vind, als ik nu zeg maar mijn zoon wil helpen, dan moet ik overal eerst toestemming vragen aan mijn zoon, omdat hij volwassen is, of ik wel naar de bank mag bellen, of ik wel naar ziektekostenverzekering mag bellen. Ik hoef het allemaal niet te doen, hè. Die jongen die staat niet in het rood en hij maakt geen schulden. Maar om maar een voorbeeld aan te dragen van dat ook anders mee om zou gegaan moeten worden. Ja. Laten we eens even kijken wat de luisteraar aan vragen en opmerkingen deze ochtend heeft. Stella de Zwart en Anna Kussers zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, verschillende vragen komen er binnen. Bijvoorbeeld Diana Kort, die is er deze ochtend ook weer bij. En zij vraagt zich af, hebben de gasten een tip om schulden bij jongeren te voorkomen? Allebei één tip mogen jullie geven. Stella, ik begin bij jou. Is ontzettend afgezaagd, maar probeer ze te leren budgetteren. Ik heb dat zelf gedaan met de kinderbijslag. Die ben ik al vroegtijdig aan mijn kinderen gaan geven. Iedere keer, het is 4 keer per jaar. En 4 keer per jaar krijgen ze het. De eerste keer werd het gelijk aan hele dure spullen uitgegeven. En waardoor ze gewoon heel snel door het geld heen waren. En daardoor geen, bij wijze van spreken, ondergoed meer konden kopen. En dat moesten ze wel leren. Dus zij hebben wel leren budgetteren. Dus terugkomend op die vraag van, heb je iets geleerd van schulden? Zijn dat kansen? Dit is een kans die je kan leren om te zetten naar dat je iets leert naar je kinderen toe. Ja, ik weet nog wel het moment dat mijn vader met een heel saai Excel-sheet aankwam. En zei van, nu heb je je eerste loon. Ja. En deze kosten heb je allemaal. En dan kan je zoveel sparen. Precies. En je kan zoveel aan eten uitgeven. Je kan zoveel aan kleren uitgeven. Ja. Vond ik toen heel saai. Ben ik nu heel blij mee dat ik dat geleerd heb. Want daardoor heb je altijd overzicht. En als er dan iets verandert, dan kan je dat in die sheet aanpassen en zie je welke veranderingen dat heeft. En het is een basis voor je. En vanuit die basis ga jij gewoon weer verder. Ja. Waardoor je minder terug kan vallen in een armoedeval of dat je schulden gaat maken, omdat je overzicht hebt. Goeie tip. Andere tip? Ja, ik zou hem eigenlijk nog willen aanvullen. En dat gaat over zakgeld op jongere leeftijd. Ja, dus je begint natuurlijk op een gegeven moment, waar we net over hadden, is al een wat groter budget. En op het moment dat je zelf daadwerkelijk naar de winkel gaat. Maar zakgeld is ook heel belangrijk van jongs af aan voor kinderen om te leren van, wat kun je daarmee? Je kunt het sparen, je kunt er een klein cadeautje voor jezelf mee kopen, et cetera. Dus ja, omgaan met geld vanaf zo'n vroeg mogelijke leeftijd. En dat is ook wel in de context van armoede iets wat lang niet altijd mogelijk is voor alle gezinnen. En daar zijn nu ook wel wat wat projecten rondomheen om bijvoorbeeld ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, toch de mogelijkheid tot zakgeld te geven. Zodat ook dat alle kinderen in Nederland daar mee kunnen oefenen. Dat in ieder geval de volgende generatie, waar de ouders misschien nog niet genoeg know-how hadden van omgaan met geld, dat in ieder geval de kinderen wel die kennis hebben en daardoor ook uit die armoede kunnen komen en blijven. Nou, daar zou ik nog wel op willen reageren. Want een impliciete aanname is inderdaad vaak dat mensen misschien in de armoede geraken of in de schulden geraken omdat ze niet goed met geld om kunnen gaan. Nou, goed dat je dat zegt. Bij jongeren is dat is financieel onderwijs zeker belangrijk en is dat kenniselement belangrijk. Maar juist mensen die al hele lange tijd van weinig geld om rond moeten komen, weten dat vaak als de beste hoe dat moet. Mm-hmm. Dus in die gevallen gaat het denk ik echt om dat er gewoon minder geld is om met kinderen te kunnen delen en dat je die financiële noodstukje oplost. Ja, heel goed dat je dat aanpassen. Want we leerden al eerder in de uitzending met Stella bijvoorbeeld dat armoede je echt ook kan overkomen. Ja. En dat je dat helemaal niet vaak zelf in de hand hebt altijd. Ja. Ja. Toch? En ik denk ook nog iets aan toe te voegen. Nee is nee. Dus als je daar ook heel consequent in bent in de opvoeding naar je kind toe, om te zeggen tegen iets wat nee is nee. Dus een ijsje kopen, nee, dat doen we niet. Dus ja is ja en nee is nee. Dus consequent zijn is ook heel belangrijk. Om daardoor grenzen aan te geven in geld, in alle andere zaken. Een vraag van Matthijs komt er binnen. Die heeft een vraag over het verhaal wat je over je zoon vertelde. Hij vraagt zich af, ik zou eigenlijk wel willen weten waarop de opleiding van die zoon gestopt is. De opleiding is gestopt omdat die omgezet is naar een andere soort opleiding. Wel, het ging over juridische. Nee, hoe heet het ook weer? Nou, ik weet niet meer precies hoe de opleiding nu even heet. Het is nog vroeg. Maar wat was ook weer de vraag? Sorry. Waarom de opleiding gestopt is? Omdat hij dus werd omgezet of samengevoegd met een andere opleiding. Andere opleiding, precies dat. En uiteindelijk paste dat ook niet echt heel erg goed bij Kik. Dus het is een en-en, hè? Ja. Diana Kort laat weten, wat een mooie tips. Ik zag mijn moeders ook altijd budgetteren. Daar leerde ik veel van, laat zij weten. René zegt, ja, ik vind dat de elektronische betalingen vanaf 28 jaar verplicht gesteld moeten worden. Eerst leren omgaan met contant geld en dan later pas met digitaal geld. Nou, dat klinkt als een beetje een oude oplossing, maar misschien een combinatie juist daarvan. En een andere vraag ook nog van Dennis. Of ja, die heeft meer een opmerking. Die zegt, ouders zijn de opvoeders, dus ook verantwoordelijk voor leren omgaan met geld. Klopt dat, Anna? Zie jij ook meer, we horen Stella ook altijd zeggen, een verantwoordelijkheid bij ouders om die kinderen te leren omgaan met geld? Ja, de rol van de ouders is daarin gewoon ontzettend belangrijk. Want daarmee zet je toch ook wel bepaalde normen en gewoontes voor de toekomst. Dat is absoluut een samenspel. Het is niet alleen thuis of alleen op school. Maar in gezamenlijkheid. Ja. Gaan we zo meteen over verder praten. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. 2 minuten over 5:30. Goedemorgen. Even wat anders. Onze zuidenburen, België, die vieren vandaag Koningsdag. Waar wij onze spullen verkopen op een ronde markt en feest vieren in een oranje outfit. Doen de Belgen dat net wat anders. Er staan vooral ceremoniële activiteiten vandaag op het programma. De Belgische koninklijke familie woont een dienst bij in Brussel. Er worden wel wat van die lintjes uitgedeeld, zoals ook in Nederland. Maar helaas kan ook niet iedereen genieten van die extra vakantiedag. Want alleen ambtenaren mogen een vrije dag opnemen op hun Koningsdag. Daarom extra steun voor de werkende Belgen op deze Koningsdag. Will and the people en holiday. By rave. What was her name? I couldn't find her, man. She went back to claim. Be 14 or 40, you lie about your age. Fun for me party was followed by a rave. Will and the Latipo op NPO Radio 1, 5 minuten over 6:30. Dit was Holiday. Goedemorgen, het is 15 november 2023. Armoede en bestaanszekerheid. Het is een hot topic tijdens de verkiezingen die precies over een week zijn. Logisch zou je kunnen zeggen, want uit onderzoeken blijkt dat veel mensen in de problemen zitten. Er zijn ook verschillende oplossingen aangedragen vanuit Den Haag. Bijvoorbeeld een energietoeslag. Maar is dat nou de manier om armoede te bestrijden? Ga ik nog tot 6 uur over praten met 2 gasten hier in de studio. Anna Kusters, lector armoedeinterventies van de Hogeschool van Amsterdam. En armoede- en schuldexpert Stella de Zwart. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, vanuit de overheid worden er maatregelen getroffen om mensen te helpen die in de knel zitten met hun geld. En dat zijn vaak dan maatregelen die ook op de korte termijn helpen, eigenlijk, hè, toeslagen. Eng woord ook al meteen. Bijvoorbeeld een energietoeslag in een periode dat de energierekening onwijs hoog is. Het is een voorbeeld. Helpt dat jongeren, Anna Kusters, als je mensen, jongeren, laat het even enden op jongeren, een energietoeslag geeft? Er is veel debat geweest over of jongeren überhaupt toegang kregen tot die energietoeslag. Gezien het bedrag heeft de energietoeslag denk ik iedereen enorm geholpen die dat heeft gekregen. Het ging om €1.300 in het jaar voor niet-studenten. Voor studenten heb ik het precieze bedrag eigenlijk niet helemaal in mijn hoofd. Dat helpt enorm, zeker als de energierekening hoger wordt. Ja, en het heeft natuurlijk ook vooral gezinnen geholpen om even het einde van de maand in ieder geval te halen. Stella, wat vond jij van die energietoeslag en dan specifiek voor jongeren ook? Wat ik heb gelezen voor jongeren is dat zelfs een student naar de rechter toe is gegaan. Om dat voor elkaar te krijgen, dat hij daar ook recht op had en dat studenten in het algemeen daar ook recht op zouden moeten hebben. Mm-hmm. En ik denk zelf weer, ja, klinkt heel ondankbaar, maar zo bedoel ik het niet. Ik denk dat het toch ook een pleister is. Ik denk toch wel dat de huizen wat meer geïsoleerd zouden moeten worden, waardoor de rekening ook niet alle Jezus hoog moet worden. Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk een verkeerde oplossing. Dat vind ik persoonlijk, hè? Ja, dat mag. Daarvoor ben je uitgenodigd deze ochtend. Je dat zegt eigenlijk, laten we preventie doen. Ja. Dus zorgen dat huis beter, beter tegen de kou kan. Ja. Waardoor die rekening niet zo hoog wordt. En nu ga je die rekening oplossen door geld te geven. Ja. En het is heel fijn, hè, dat geld er is en dat de overheid geld heeft gegeven aan de mensen allemaal. Maar het is niet de oplossing voor langer termijn. Nee. Ik denk dat het voor langer termijn, dat daar de oplossingen voor moeten komen. Laten we even naar het jongerendebat teruggaan. Want daar gingen de jongerenpartijen in gesprek ook over dit idee. Deze uitvoering. De energietoeslag. Bastiaan Meijer van SP Jongeren ziet dat er te veel aan de markt wordt overgelaten. Door het introduceren van steeds meer markt op plekken waar dat niet zou moeten zijn, bijvoorbeeld de zorg, maar ook de energie, dat mensen nu opeens veel meer moeten gaan betalen en dat we dan opeens een toeslag gaan introduceren. Je ziet dat mensen de zorgkosten niet meer kunnen betalen, we hebben een zorgtoeslag. Je ziet dat mensen de huren niet meer kunnen betalen, we hebben een huurtoeslag. Ja, dat vinden wij belachelijk. We moeten dat weer gewoon aan de overheid toelaten, zodat we die prijs ook laag kunnen houden. Ja, zodat de prijs laag kan blijven, laat Bastiaan Meijer van SP Jongeren weten. Hij ziet ook een oorzaak bij de marktwerking die overal wordt toegepast in de zorg, maar ook als het gaat over energie. Zie jij dat ook, Stella? Ja, en om heel eerlijk te zijn, ik persoonlijk zou niet over durven te stappen naar een andere energieleverancier, omdat ik niet veel verstand ervan heb. Ik vind het eng, want wie weet betaal je ergens anders meer dan dat ik nu doe. Dus ik vind dat zelf, ik heb er te weinig kennis van. Dus ik vind dat dan heel moeilijk om over te stappen. Dus ik vind dat dat ook anders geregeld zou moeten worden. En als je dan weer afhankelijk moet worden van een energietoeslag, komt er weer wat nieuws bij. Ja. En dat is eigenlijk dat je afhankelijk gaat worden van zo'n toeslag. Mm-hmm. Ik persoonlijk zou ook af willen van al die toeslagen, omdat het zo ingewikkeld is. En zeker als je meer geld gaat verdienen, dan wordt het nog ingewikkelder hoe je het dan weer terug moet gaan betalen. Mm-hmm. Dus het geeft een heel niet onafhankelijk gevoel. Ja, Anna, Nederland heeft te maken gehad met een toeslagenaffaire. Dat ging over de kinderbijslag, kindertoeslag. Zo zijn er heel veel toeslagen. De zorgtoeslag, de huurtoeslag, energietoeslag. Er is ook steeds meer kritiek op dat toeslagensysteem. Stella verwoordt het al net. Moeten we niet af van dat systeem van toeslagen? Ja, ik denk dat, dat er een grote uitdaging ligt voor Nederland om naar een verandering op zoek te gaan met dat toeslagenstelsel. Daar helemaal van af is best ingewikkeld als je ook nog steeds gezinnen gericht wil ondersteunen. Dus we zitten eigenlijk met een duivels dilemma. Want enerzijds hebben we nu een toeslagenstelsel opgetuigd dat heel gericht is en heel tijdig is. Zo zeggen we dat dan als economen. Dat betekent dat je een gezin heel gericht kunt ondersteunen, afhankelijk van de samenstelling van het gezin, afhankelijk van waar ze wonen, hoe hoog de huur is, hoeveel uur per week ze gebruik maken van de kinderopvang, et cetera. Dat wordt allemaal op de gezinssituatie afgesteld. En het is ook tijdig, want het wordt berekend op het inkomen van dit jaar, van nu. Wat heb je nu tekort? Maar dat maakt het tegelijkertijd dus ook zo ingewikkeld. Want omdat het lastig is om van tevoren je inkomen voor het jaar goed in te schatten, kan het zijn dat je dat niet helemaal dat je het niet helemaal goed kunt inschatten. Dat het blijkt dat je het te laag hebt ingeschat, dat je te veel toeslagen hebt ontvangen en dat je aan het einde van het jaar een gedeelte van die toeslagen zou moeten terugbetalen. Er zijn in Nederland zo'n ongeveer 300.000 huishoudens per jaar die een stuk van hun toeslagen moeten terugbetalen. En daarvan zien we ook dat van die terugvorderingen steeds meer mensen eigenlijk dat niet terug kunnen betalen, dus daarvan in de betalingsachterstanden raken. Dus dat als het geld al gebruikt hebben, bijvoorbeeld. Precies, want het komt vaak terecht bij de lagere inkomens die het meest gebruik maken van die toeslagen. En die dus vervolgens te kampen krijgen met terugvorderingen van geld dat eigenlijk al is uitgegeven. En daarbij het duivelse dilemma, waar ik mee begon, is dat we op dit moment de knoppen waar de overheid aan kan draaien om huishoudens te ondersteunen zijn diezelfde toeslagen. Hebben we ook afgelopen Prinsjesdag weer gezien. Om te voorkomen dat gezinnen onder die armoedegrens zakken, wordt de huurtoeslag verhoogd, wordt het kindgebonden budget verhoogd. Daarmee kun je die gezinnen gericht bereiken. Maar mensen worden er ook weer afhankelijker van diezelfde toeslagen. Wat verandering in de toekomst weer moeilijker maakt. Want daarmee worden die uitruilen steeds ingewikkelder. Want een aanpassing zal ook betekenen dat er misschien sommige mensen wat minder zullen krijgen dan nu. Dus dat levert een duivels dilemma op. Hoor ik je dan zeggen dat op zich het verstrekken van toeslagen helemaal nog niet zo slecht is, maar de manier waarop het op dit moment is ingericht, dat je het dus eigenlijk van tevoren krijgt en dat dan achteraf door de Belastingdienst een jaar later wordt gekeken, heeft deze persoon er nou echt recht op gehad, dat niet een werkbare situatie is? Dat is voor de burger in ieder geval geen werkbare situatie. En wat daarnaast ook steeds minder houdbaar wordt, is dat we zoveel toeslagen hebben. Ja. Dus dat ze allemaal zijn opgeknipt. We hebben nu 4 of 5 landelijke toeslagen. Maar we hebben ook nog een heleboel armoederegelingen op gemeentelijk niveau. En als je dat bij elkaar optelt, dat is ook wel eens gedaan in onderzoek, dan zijn er wel 30 plus regelingen waar iemand met een laag inkomen potentieel aanspraak op zou kunnen maken. Daar kom je als burger gewoon niet meer uit. Nee, het maakt ook wel, je legt ook veel verantwoordelijkheid bij de burger zelf, vind ik. Want ik kan zo al 2 voorbeelden in mijn omgeving noemen van vrienden die bijvoorbeeld een hoger inkomen kregen door het jaar heen en vergaten hun zorgtoeslag daarop aan te passen en opeens het jaar daarna 800 euro, 900, 1000 euro zorgtoeslag moesten terugbetalen. Of iemand die huurtoeslag kreeg, dat heel slim op een andere rekening had gezet, in de zin van, nou, we zullen nog maar eens kijken of ik daar echt recht op heb. Op een gegeven moment in januari dat ging uitgeven, omdat ze dacht, ja, ik heb daar recht op. En in mei opeens een bericht kreeg van, nee, je moet 2000 euro huurtoeslag terugbetalen. Vooral ook voor jongere mensen is dat best moeilijk. Want ik kan me voorstellen, op oudere leeftijd ben je wel duidelijker van, oké, dat geld staat ik apart, daar kan ik niet aankomen. Maar als jongere heb je dat geld ook gewoon nodig om van te leven. Ja. En denk je soms ook van, ik heb nog die 2000 euro. Nou, ik hoor er niks over, ik ga het nu maar uitgeven. Ik ga ervan op vakantie bijvoorbeeld. Maar het zou ook goed zijn, dat de huurtoeslag, zorgtoeslag rechtstreeks naar de woningcoöperatie zou gaan of naar de zorgverlener zou gaan. Ja, dus als je als burger eigenlijk dat niet ziet. Dat denk ik dat fijner is. Omdat zorgtoeslag, al die toeslagen, die worden allemaal zo rond de 16e, 17e worden die uitbetaald. Dus en de vaste lasten worden 9 van de 10 keer rond de eerste afgeschreven. Dus je moet heel gedisciplineerd zijn met geld om goed eind van de maand te halen, maar tegelijkertijd ook weer de maand door te komen. En daar zit ook al iets in. Dus die toeslagen, dat is 1. Maar het uitbetalen is 2. En aan wie het ook nog verder uitbetaald moet worden, is 3. Mm-hmm. Dus ik denk dat er ook daarover nagedacht moet worden, dat dat op een andere manier zou moeten. Ja, en toch worden de toeslagen wel gezien als het, of als de oplossing om armoede te bestrijden. Als je er niet meer uitkomt, dan kan je toeslagen aanvragen. Dan heb je daar recht op. Legden we ook voor aan de jongere partijen. En zij zeggen ook van ja, het is te het is een te ingewikkelde, ja, en te, voor de overheid te makkelijke oplossing om maar armoede te bestrijden. Hoe kijk jij daarnaar, Anna? Ja, ik denk dat op dit moment de toeslagen vooral gebruikt, ingezet worden om koopkrachtplaatjes te ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk een politiek proces waarin het Centraal Planbureau in augustus de ramingen bekend maakt voor hoe het met de economie vergaat en daarmee ook met verschillende inkomensgroepen in Nederland. Daar reageert de politiek vervolgens op tijdens Prinsjesdag door aan bepaalde knoppen te draaien en die koopkrachtplaatjes te repareren, om het zo maar even te stellen. En daarvoor worden die toeslagen onder andere gebruikt. Wat dat heel erg doet, is dat het eigenlijk een soort van korte termijn dynamiek oplevert. Van hoe zien de ramingen voor de macro-economische omstandigheden eruit? Hoe gaat dat de gezinnen in Nederland beïnvloeden? En hoe gaan we die toeslagen daarop inzetten? Dat is wat mij betreft nog geen structureel armoedebeleid. Wat dat namelijk doet, is dat je jaarlijks weer kijkt hoe staan we daarvoor. We wisten bijvoorbeeld 2 jaar geleden al, als we nog eventjes ons dat herinneren, oorlog in Oekraïne, energieprijzen stijgen, inflatie stijgt. In de zomer was er enorm veel zorgen over of gezinnen het allemaal wel zouden redden. Toen kwam het energieprijsplafond, een enorm pakket aan koopkrachtmaatregelen op allerlei manieren. Maar van diezelfde maatregelen wisten we toen al dat ze tijdelijk waren, dat sommige daarvan tijdelijk waren voor een jaar. En dat we afgelopen zomer met een toename in armoede, ja, geconfronteerd zouden worden, of aan het eind van dit jaar als die maatregelen wegvallen. Dus met Prinsjesdag dit jaar zetten we daar weer maatregelen bovenop. Maar dat is wat mij betreft korte termijn. Over een jaar vallen die maatregelen weer weg. En waar staan we dan voor? Ja. Wat gaan we doen aan de langere termijn om dat armoedeprobleem aan te pakken? En zie je dat terug in de verkiezingscampagne nu? Heeft iemand een partij daar een oplossing over voor? Nou, ik zie wel elementen van de oplossing. Dus het feit dat het zo erg over bestaanszekerheid gaat, is in ieder geval een hele belangrijke basis. Want daarop kun je een langetermijnvisie gaan formuleren. Juist ook over die verbinding tussen inkomen, wonen, zorg, onderwijs, et cetera. Dus in ieder geval is de basis voor het gesprek er. Er zijn ook losse elementen van gedachtes van partijen die iets aan het toeslagenstelsel willen doen. Dat was ook in het vorige kabinet trouwens al een voornemen. Maar daar zagen we ook meteen hoe lastig dat dan is. Dus ik denk dat het uiteindelijk, the proof is in the eating of the pudding. Als we straks 23 november weten waar we voor staan. Mm-hmm. Als we eenmaal de uitslag weten, ja, dan gaan we het zien. Ja, partijen denken daar wel zeker over na. Ook in het jongerendebat geeft bijvoorbeeld Pink, dat is de jongerenafdeling van Partij voor de Dieren, aan dat zij graag een basisinkomen zien. Volt ziet dat ook. Partij voor de Arbeid en GroenLinks willen dat ook onderzoeken. Stella, zo meteen jouw reactie op een basisinkomen. Eerst nog heel even naar Anna. Wat verstaan we onder een basisinkomen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De basisdefinitie is dat iedere inwoner in Nederland een vast bedrag per maand zou krijgen en dat onvoorwaardelijk is en je dat mag houden. Ja, mag je doen maar. En je mag ermee doen wat je wil. Ja, en dat komt dan bovenop je inkomen wat je uit je werk krijgt. Ja. En dat bedrag is voor iedereen gelijk? Dat bedrag is voor iedereen gelijk. Dat is het idee van een basisinkomen. We hebben in principe een basisinkomen voor iedereen die ouder is dan 68 op dit moment in Nederland. Dat is het idee. Ja, precies. Ja. De AOW. Stella, hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het nog een heel lang verhaal wordt dat echt allemaal zo wordt zoals de mensen van 68 jaar dat nu hebben. Ik denk dat als je nu naar de participatiewet kijkt, dat ook weer opgedeeld zou kunnen worden in hetgene dat mensen gekeken wordt naar de talenten. En dat die talenten omgezet kan worden in eventueel een opleiding te doen. En dan eventueel in de beroepen waar gewoon te weinig mensen in nu aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg, dat heel erg goed zou zijn. En ik denk tegelijkertijd dat die participatiewet die er toch nog steeds is en wat nog steeds geen basisinkomen is, dat dat niet moet gezien worden als dat mensen denken van dat is zomaar eventjes een participatieuitkering. Dus ik denk dat er nog een hele lange weg is. Maar ik denk wel dat er in die participatiewet die er nu is, dat daar anders mee omgegaan kan worden door echt te kijken naar de talenten van de mensen en echt die te gaan motiveren en zie de mens, pas die menselijkheid toe daarin, waardoor er veel meer mogelijkheden daardoor ontstaan. Ja, dus eigenlijk niet van die rigide oplossingen, maar veel meer individuele oplossingen om armoede te bestrijden. Ja, en ik denk nog niet eens meer bestrijden, maar gewoon op langer termijn kijken van wat is nou eigenlijk goed, zodat er geen armoede meer hoeft te zijn in Nederland. Want het is echt niet nodig. We zitten in een meest welvarende land wat er is. En het is nog steeds een politieke keuze dat er armoede is in Nederland. Zometeen praat ik hier nog over verder met twee gasten hier in de studio deze ochtend in Vroeg. Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam, en armoede- en schulden-expert Stella de Zwart. Vragen stel je in de Radio 1-app. Het is precies 6:10. Bill Withers is dit. En Make a Smile for Me. Make a smile for me. Lately I've been so lonely and a smile might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been lonely? And a smile from you might make it a nicer day. Close your eyes and dream of a sunny place. Watch the world light up when you smile. Stay with me and smile at me, sunny face. Chase the clouds away with your smile. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been lonely? And a smile from you might make it a nicer day. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Wat een lief nummer, zei Stella, is dit toch altijd. Bill Withers, Make a Smile for Me. Stella de Zwart, Anna Kusters zijn nog tot 6:00 mijn gast op NPO Radio 1. We hebben het over armoede, bestaanszekerheid, misschien wel het belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen. Opmerkingen, vragen, stel ze, deel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Goeie tip komt er binnen van Erwin, die zegt: goedemorgen, er is nu een organisatie die de Rabobank Innovatieprijs heeft gewonnen en de Rabobank financieel ondersteunt. Dat is FinBuddy, heet dat. Dat is een app die alle vaste lasten en alle inkomsten op dezelfde dag binnen laat komen en op dezelfde dag ook weer betaalt van je rekening. Dat geeft mensen veel meer rust. Klopt dat, Stella? Zou dat veel meer rust geven? Ik weet het wel zeker. Dan hebben mensen gelijk het overzicht wat jouw vader met jou ook heeft gedaan door een Excelletje te maken en daar alles in te zetten. Weet ik zeker dat dit gewoon een hele goede stap is. Ik zou bijna gelijk overstappen op naar de Rabobank toe. Ja. Ja, want dat was ook iets wat mij in mijn opkwam toen jij je verhaal vertelde over dat je dus ook die toeslagen moest vasthouden, want er wordt dan later in de maand wordt dat en dat weer afgeschreven. Het is eigenlijk best gek dat er niet gewoon op 25 alles wordt gestort en op 26 alles weer wordt afgeschreven. Precies, ik denk dat dat heel veel zou schelen voor heel veel mensen, dat ze daardoor ook rust krijgen. Want het geeft echt heel veel onrust dat je gewoon op 2 of 3 keer in een maand geld binnen kan krijgen. Mm-hmm. Waardoor je dan ook het overzicht kwijt kan raken. En zeker als je een ziektewet krijgt, krijg je het per week uitbetaald. Ja. Dus dan is het nog ingewikkelder. Een opmerking van Justus in de Radio 1. Die zegt, in mijn omgeving zie ik dat toeslagen een grote invloed uitoefenen op hoeveel uur mensen willen werken. Minder werken maakt vaak een hogere toeslag. Dus waarom zou ik nou meer gaan werken? Want dan worden de toeslagen ook geminderd. Anna, kan je daarop reageren? Ja, er is inderdaad een bepaalde inkomenscategorie waarbij de marginale druk, heet dat dan, hè, van hoeveel extra belasting betaal je eigenlijk over je extra verdiende euro. Vanwege die interactie met die toeslagen 80-90% kan zijn. Dus dat betekent dat je over elke euro misschien wel 80 cent moet inleveren. Dat is een heel klein stukje van. Dat gaat bijvoorbeeld, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg, zo rond de 40.000 euro bruto per jaar en daar net boven. Mm-hmm. Maar ja, dat is een reële afweging. Voor 20 cent meer werken, bij wijze van spreken, voor elke euro die je verdient. Daar denken mensen over na. En zeker als je ook nog zit met zorg voor kinderen of andere mantelzorg, et cetera, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die afweging zegt van dat is het me niet waard. Ja. Rico vraagt zich af in de Radio 1. Heeft de energietoeslag iets van effect gehad op de samenleving? Valt daar iets over te zeggen? Dat is een brede vraag op de samenleving. In de zin van, kijk, wat we hebben gezien in ieder geval aan die armoederamingen is dat het de lage inkomens echt dat extra zetje heeft gegeven om om het net wat breder te hebben. En dat het best een grote groep eigenlijk behoed heeft van dat armoederisico. Dus daarmee zijn er breder genomen. Zitten we eigenlijk met het laagste percentage mensen met een armoederisico in Nederland op dit moment. Dat komt onder andere ook door die energietoeslag. Dat maakt toch net het verschil. En een land met minder armoede is in die zin, denk ik, een breder maatschappelijk positief effect. Ja, het is duidelijk wat armoede een land kost als Nederland. Dat is een goede vraag. Daar heb ik zo het antwoord. Daar kan ik geen cijfer tegenover zetten. Nee, maar je kan me voorstellen dat het ook veel kosten met zich meebrengt, mensen in de armoede. Ik denk dat het gewoon meer een industrie is geworden dan dat het echt daadwerkelijk. Ik denk dat als er op een andere manier omgegaan zou worden met het geld wat er beschikbaar is, en dat er echt veel meer geluisterd zou worden naar de mensen waar het om gaat, dat er dan het dan totaal anders zou zijn. Het bedrag weet ik ook niet hoeveel, maar ik weet wel dat er echt een industrie is en dat er heel veel mensen gewoon echt verdienen aan de armoede en aan de schulden. En hoe bedoel je dat? Heb je daar een voorbeeld van? Ik heb daar niet 1, 2, 3 een voorbeeld van. Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld me enorm druk over maak is dat er gewoon congressen zijn. En die congressen die kosten tegenwoordig 5, 6, 700 euro. En dan gaat het over armoede. Dan word jij gevraagd om te komen spreken misschien. En daarom doe ik eigenlijk nu zelf ook mee met die hele armoede-industrie. Want ik vraag ook geld om op zo'n congres te zijn. Dus en de mensen waar het over gaat, die zijn niet aanwezig. Dus het klopt niet. Er zijn heel veel stichtingen die zich heel goed inzetten voor armoede te kunnen bestrijden. Maar tegelijkertijd, ja, er zijn zoveel stichtingen gekomen en zoveel dingen dat ik soms wel eens denk van, weten mensen eigenlijk nog wel waar de mossen te halen valt? Het is ook een verdienmodel geworden. Het is een verdienmodel geworden. Volgende week zijn die verkiezingen. Daar kan de kiezer gaan stemmen. En dan kan de kiezer dus ook voor verandering kiezen in het bestrijden van armoede, bestaanszekerheid. Het is een logge tanker, leer ik ook van jullie, om te veranderen, die je niet zo makkelijk meteen in een andere kant op beweegt. Maar als we toch even 4 jaar later kijken, Anna, kort antwoord op deze vraag. Waar staan we dan als het gaat over armoedebestrijding, bestaanszekerheid in Nederland? Ja, wat mij betreft hebben we nog steeds een laag armoede, een laag aantal mensen met een armoederisico in Nederland. Liever nog lager dan vandaag. En het allerbelangrijkste is wat mij betreft dat we inderdaad het schip aan het bijsturen zijn op het gebied van toeslagen en die terugvorderingen, dat we daar iets aan gedaan hebben. Ja, Stella, kan je nog heel kort iets daaraan toevoegen? Wat ik hoop dat er veel meer wordt gedaan, is dat er veel meer aan preventie dan mee wordt genomen. Precies, dus ook aan de voorkant zorgen dat mensen niet eigenlijk in armoede überhaupt terechtkomen. Ja, veel meer voorlichting. Volgende week kan er gestemd worden. Stem juist, zou ik zeggen tegen de luisteraar. Juist ook als het gaat over armoedebestrijding. Dank jullie wel voor jullie komst. Anna en Stella, deze vroege ochtend veel van jullie weer geleerd als het gaat over bestaanszekerheid. Morgen zijn wij er weer in Vroeg met Vroeg. En dan hebben we het over onderwijs. Wat zijn de plannen van de partijen als het gaat over onderwijs? Dat hoor je morgen tussen 5 en 6 op deze zender nu, het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede woensdag en tot morgenochtend. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.